ชาวไฟฟ้ามาหลายวันแล้วสติเกิดบ่อยยังวิทยากรว่าไงประเมินผลว่าไงรุ่นนี้ไม่ผ่านหมดเลยเหรอผ่านไม่ผ่านไม่สำคัญหรอกสำคัญอยู่ที่ว่ามีสติเป็นไหมถ้าได้ธรรมะก็พ้นแล้วนะถึงจะผ่านจริงๆแต่ธรรมะไม่ยากพูดทุกวันนะว่าไม่ยากแล้วมันไม่ยากจริงๆนะไม่ใช่ปลอบให้กำลังใจอะไรหรอกมันจริงๆมันง่ายร่างกายเป็นยังไงเราคอยรู้สึกจิตใจเป็นไงคอยรู้สึกบางคนสงสัยนะว่าดูจิตดูยังไงเอาอะไรไปดูจริงๆก็คือการรู้ทันความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองการดูจิตคอยรู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะมีสองกลุ่มความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะอันแรกเรารู้สึกถึงอารมณ์ต่างๆเช่นความสุขความทุกข์ความเฉยๆนี่มันผ่านเข้ามาเราก็รู้นะเห็นเลยมันไม่ใช่จิตหรอกไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยๆนอกจากสุขทุกข์เฉยๆแล้วก็พวกกุศลและอกุศลทั้งหลายนะปีติสุขเอกคตาโลกโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหู่สงสัยนะความรู้สึกใดๆกำลังปรากฏขึ้นแก่จิตแก่ใจเราก็รู้ไปเราก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นแก่จิตนั้นมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายหายไปอันนี้กลุ่มหนึ่งนะคือรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นการดูจิตดูใจอย่างที่สองก็คือรู้ทันกิริยาอาการของจิตจิตมันวิ่งไปวิ่งมาได้นะอันนี้เราจะรู้สึกเอาเรารู้สึกว่าจิตมันหลงไปทางตาหลงไปทางหูหลงไปคิดหลงไปเพ่งเวลาปฏิบัติก็หลงไปเพ่งจิตมันหลงไปหลงมาก็เราก็คอยรู้เอาผมแล้วก็ดูจิตดูใจก็ดูสองอย่างนี้แหละอันแรกดูความรู้สึกอันที่สองดูกิริยาอาการของจิตความรู้สึกทั้งหลายมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันของเกิดเกิดดับดับเป็นของบังคับไม่ได้เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราส่วนกิริยาอาการของจิตมันก็จะสอนให้เราเห็นว่าตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงตัวจิตเองไม่เที่ยงตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาหัดใหม่ๆสติปัญญาเราไม่พอเราเห็นว่าจิตมีดวงเดียวแล้ววิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวจิตวิ่งไปที่ตาแล้วก็กลับมาวิ่งไปทางหูแล้วก็กลับมาวิ่งไปคิดแล้วก็กลับมาบางคนก็เลยพยายามดึงไม่ให้มันไปพอมันไปแล้วรู้ว่ามันไปเช่นหลงไปดูก็ดึงคืนมาหลงไปฟังแล้วดึงคืนมาหลงไปคิดแล้วดึงคืนมาที่ไปดึงเนี่ยเพราะว่ามีมิจฉาทิฏฐิเห็นว่าจิตนั้นมันเป็นตัวเราจิตมีดวงเดียวเบื้องต้นจะเห็นว่ามันวิ่งไปวิ่งมาหรอกแต่ว่าพอสติปัญญาแก่กล้าขึ้นจะเห็นว่ามันไม่ได้วิ่งหรอกสิ่งที่เรารู้สึกว่าวิ่งไปวิ่งมาเป็นแค่ภาพดวงตาเท่านั้นเหมือนเราเห็นตัวการ์ตูนมันเคลื่อนไปเคลื่อนมานะการ์ตูนตัวสุดท้ายที่หลวงพ่อรู้จักก็พวกอีคิวซังโดเรมอนอะไรพวกนั้นรุ่นนี้รู้จักป่ะไม่รู้เราเห็นตัวการ์ตูนมันเคลื่อนไหวทั้งที่จริงมันไม่ได้เคลื่อนไหวมันเป็นรูปนิ่งๆแต่ละรูปนั่นรูปมันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนจิตนี้ก็เหมือนกันจิตก็ไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาหรอกจิตมันเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดทางใจแล้วก็ดับเกิดตรงไหนดับตรงนั้นนี่มันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วมันเหมือนรูปการ์ตูนนะมันเคลื่อนที่ผ่านเราไปรวดเร็วรูปแล้วรูปเล่าก็เลยเกิดภาพลวงตาว่าตัวการ์ตูนเคลื่อนที่จิตมันเกิดดับต่อเนื่องกันรวดเร็วก็เลยเกิดภาพลวงตาว่าจิตมันเคลื่อนที่ได้เห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาจริงๆไม่วิ่งหรอกจริงๆเกิดที่ไหนก็ดับตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องไปรักษานะบางคนพยายามรักษาให้มันอยู่ที่ตาอยู่ที่หูหรือรักษาให้มันอยู่ที่ใจรักษาไม่ได้มันเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับในฉับพลันนั่นเลยไม่ต้องไปพยายามรักษาหรอกไร้สาระเครียดเปล่าๆจริงๆแล้วเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นตลอดเวลาสืบเนื่องกันไปเป็นลูกโซ่ไม่เคยขาดสายเลยกระทั่งตอนนอนหลับนะตอนนั้นหลับจิตยังเกิดดับเลยตอนหลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลยจิตยังเกิดดับอยู่แต่ว่าเกิดดับอยู่ในภวังคจิตอยู่ในภพเดิมของจิตพวกเราเคยรู้สึกไหม ตั้งแต่เด็กๆบางคนจะฝันอะไรสักอย่างหนึ่งนะบรรยากาศแบบนั้นนะตอนโตขึ้นมาก็ยังฝันในบรรยากาศอย่างเดิมในภวังคจิตนะมันจะไปจับอารมณ์ดั้งเดิมมันจะจับอารมณ์ซ้ำๆลักษณะเดียวกันตั้งแต่เกิดจนตายอย่างบางคนใครเคยเป็นไหมอย่างไปรู้สึกอยู่ตรงนี้ฝันทีไรก็รู้สึกสวยงามอยู่ตรงนี้หรือฝันทีไรก็รู้สึกปอนๆอยู่ตรงนี้นะซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นวนๆอย่างนั้นในภวังคจิตก็ทำงานแล้วก็จับอารมณ์เก่าๆงั้นตัวปฏิสนธิจิตนะภวังคจิตตุจุติจิตนั้นเป็นลักษณะอันเดียวกันนะลักษณะอันเดียวกันในภพเดียวกันนี่เราไม่ต้องไปสนใจมากนะฟังเล่นๆเอาแค่ว่าจิตนั้นมันเกิดดับตลอดเวลากระทั่งนอนหลับจิตก็ทำงานนี่เราจะเห็นทุกอย่างเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราเกิดแล้วก็ดับจิตเองเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับรวมความแล้วไม่มีอะไรเลยที่เกิดแล้วไม่ดับเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้แหละนานๆ7วัน7เดือน7ปี7ปีไม่ได้ผลก็16ปีนะตลอดชีวิตหรือ7ชาติอะไรนั่นทำไปเถอะหลวงพ่อเคยถามครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านมีญาณทัศนะคมมากองค์นี้บอกชื่อได้เพราะท่านไม่อยู่แล้วชื่อหลวงพ่อกิมกิมไม่ได้แปลว่าทองนะถ้ามีคนเขมรคนสุรินทร์กิมแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นภาษาเขมรของท่านถามว่าคนซึ่งหัดภาวนาเนี่ยหัดเจริญสติเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยจะได้พระโสดาท่านบอกโอ้ยไม่นานหรอกใช้เวลา7ชาติเท่านั้นแหละนี่จากเริ่มต้นเจริญสติแล้วท่านบอกไม่นานเนี่ยเท่าที่ท่านสังเกตนะใช้เวลาแค่7ชาติเองนี่เราหัดนะคนไหนเป็นชาติที่7แล้วก็คงจะได้เรื่องแล้วคนไหนชาติที่6ก็ชาติต่อไปคงจะได้เรื่องแล้วคนไหนชาติแรกเนี่ยมันชาติแรกนะยิงไม่นานหรอกนะอีกแป๊บเดียวนะ7ชาติก็ได้เรื่องแล้วอันนี้เป็นทัศนะท่านนะแต่ในคัมภีร์ไม่ได้สอนอย่างนั้นหรอกในพระไตรปิฎกไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ไว้อาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้นะแค่ความเห็นส่วนตัวของท่านอยู่ที่ว่าพวกเราใช้เวลาในปัจจุบันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดหรือเปล่าเราปล่อยวันเวลาให้ล่วงไปอย่างไร้สาระไหมปล่อยจิตปล่อยใจเรื่อยเปื่อยตามกิเลสไปเรื่อยๆหรือเปล่าหรือว่าเราหัดภาวนาหัดภาวนาแล้วเราภาวนาถูกไหมหรือเราภาวนาผิดผู้ภาวนาส่วนมากภาวนาผิดภาวนาทีไรไม่บังคับกายก็บังคับใจบังคับลูกเดียวคิดว่าบังคับไว้แล้ววันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุไม่ได้ถ้าบังคับไปเรื่อยๆมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งแทนที่จะรู้สึกว่าตัวกูไม่มีนะบังคับไม่ได้ถ้าเรารู้ถูกต้องเราจะเห็นร่างกายเขาเคลื่อนไหวไปจิตใจเราเป็นคนดูเห็นจิตใจมันทำงานไปนะใจเราก็เป็นคนดูมีใจดวงหนึ่งไปรู้ใจดวงก่อนที่ดับไปสดๆร้อนๆรู้ตามกันไปเรื่อยๆอย่างกุศุเมธเนี่ยใจดวงนี้หนีไปคิดใจหลงประกอบด้วยโมหะเป็นโมหะมูลจิตชนิดที่มีอุทธัจจะเนี่ยพูดให้ฟังดูโก้เก๋หน่อยให้ดูเป็นนักวิชาการบ้างต้องพูดภาษาต่างด้าวนะคนโบราณถ้าต่างด้าวก็ต้องพูดภาษาบาลีภาษาอะไรไปสมัยนี้ต้องพูดภาษาฝรั่งพูดแล้วฝรั่งก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องคนเดี๋ยวนี้พูดได้หลายภาษาคนแต่ก่อนไม่ค่อยรู้หรอกคนแต่ก่อนพูดได้ภาษาเดียวภาษาคนคนเดี๋ยวนี้ได้หลายภาษานะยกเว้นภาษาคนพูดกับใครก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องรู้สึกไหมใจมีความสุขรู้สึกไหมพอหลวงพ่อพูดเล่นนะสบายใจใช่ไหมสบายใจเราก็รู้นะเนี่ยใครหัดรู้สึกไปหัดดูสภาวะนะเนี่ยถ้าคนเข้ามาถามอันนี้ไปเรียนกับหลวงพ่อประโมทมาหลวงพ่อประโมทสอนอะไรบางคนบอกสับสนมากพูดอะไรก็ไม่รู้เฉลยให้ก็ได้ว่าสอนให้ดูสภาวะนะสอนให้หัดดูสภาวะงั้นที่หลวงพ่อพูดบางทีก็มีตลกบ้างบางทีก็จริงจังบ้างอย่างโน้นอย่างนี้นะก็จะให้พวกเราหัดดูสภาวะเวลาเราตลกใจเราผ่อนคลายใช่ไหมใจเราขำขำบางทีหลวงพ่อก็หยุดพูดปุ๊บใจเครียดขึ้นมารู้สึกไหมนะเนี่ยหัดดูสภาวะนะ ไปเปิดซีดีฟังก็ได้แล้วก็หัดดูสภาวะไปอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าฟังเป็นสมัยก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์วัดป่านะเวลาท่านเทศน์นะเราก็นั่งสมาธิเราไม่ฟังท่านหรอกนะนั่งสมาธิดูจิตดูใจดูกายอะไรก็ไปตรงนั้นแหละพอตรงไหนที่มีธรรมะสมควรที่เราจะรู้เรื่องนะใจมันจะตื่นตัวขึ้นมารู้เรื่องเองนี่เป็นวิธีฟังธรรมในภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคปริยัติถ้าฟังในภาคปริยัติต้องมีสมุดเอาไว้เล่มหนึ่งด้วยไว้จดจดหัวข้อไว้โน้ตโน้ตโน้ตไว้นะพอเอากลับบ้านไปนี่มันเรื่องอะไรวะไอ้ที่โน้ตไว้นี่ไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะแต่ถ้าหัดดูจิตดูใจนะเนี่ยเราหัดตั้งแต่ตอนนี้เลยดูใจที่แกว่งไปแกว่งมานะดูไปเรื่อยๆคอยสังเกตไปหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆทำไมต้องดูสภาวะถ้าเราดูสภาวะเป็นนะเราจะทำวิปัสสนาได้ถ้าเราไม่เห็นสภาวะจะทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวธรรมทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมทั้งหลายเช่นความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเป็นสภาวะที่เป็นนามธรรมนะรูปหายใจเข้ารูปหายใจออกรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเนี่ยเป็นสภาวะของรูปธรรมนี่เราหัดดูสภาวะถ้าเราดูสภาวะไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราจะเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าสภาวะทั้งหลายแสดงไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาอย่างรูปใช่ไหมร่างกายเนี่ยมันหายใจออกแล้วมันก็ต้องหายใจเข้ามันหายใจออกอย่างเดียวไม่ได้นะมันทุกข์มันต้องหายใจเข้ามันหายใจเข้าอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกข์มันก็ต้องหายใจออกเห็นไหมมันต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรานั่งอย่างเดียวไม่ได้มันทุกข์แล้วก็ต้องยืนต้องเดินนะยืนเดินมากก็เมื่อยนั่นต้องลงมานั่งแล้วก็ลงนอนมีใครยืนอยู่เดินอยู่แล้วลงนอนเลยมีไหมมีเหมือนกันนะวัดพื้นไปเลยนะปกติถ้ายืนอยู่เดินอยู่ใช่ไหมจะลงนอนก็ต้องยืนก่อนใช่ไหมแล้วลงนั่งแล้วก็ลงนอนถ้าเดินเดินอยู่แล้วลงนอนก็มีเหมือนกันนะเป็นแบบไม่ได้เจตนาเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวไปนะแล้วเราก็มีปัญญาดูไอ้ตัวที่เดินยืนเดินนั่งนอนอยู่ตัวที่หายใจออกหายใจเข้าอยู่มันไม่ใช่เราหรอกมันเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนี่เราเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราในการทำวิปัสสนานะก็เพื่อถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเราก็มีกายกับใจเรารู้สึกอยู่ที่กายเรื่อยๆเราเห็นเลยมันทำงานของมันเองแหละแล้วก็มันก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมันถูกรู้ถูกดูมันเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแถมมันเป็นถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่น่ารักเลยไม่น่าหวงแหนเลยนี่ดูไปน้ำจะถอยถอดถอนความเห็นผิดถอดถอนความยึดถือเบื้องต้นก็ถอดถอนความเห็นผิดกันว่าร่างกายเป็นตัวเราเราเห็นแล้วว่าไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกต่อมาก็ถอนความยึดถือเห็นเลยมันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยไม่รู้จะยึดไปทำไมไม่ใช่ของดีของวิเศษอย่างนี้ดูกายแล้วก็เกิดปัญญาถอนความเห็นผิดว่ามันเป็นตัวตนถอนความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราดูจิตก็เหมือนกันเราไม่ได้ดูให้จิตดีไม่ได้ดูให้จิตสงบนะไม่ได้ดูให้มีแต่ความสุขพวกเราเวลาปฏิบัตินะเราชอบทำยังไงนะจิตฉันจะสงบทำไงจิตฉันจะดีทำไงจิตฉันจะมีความสุขหลวงพ่อพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวตอนส่งกันบ้านคอยฟังเลยต้องมีคนถามว่าจิตหนูไม่สงบจะทำยังไงเนี่ยไม่ได้เรียนให้มีความสุขไม่ได้เรียนให้มันสงบนะไอ้อย่างนั้นมันทำสมถะมันตื้นตื้นใช่ไหมวิปัสสนาทำเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรางั้นเราดูไปสิใจสงบบ้างใจฟุ้งซ่านบ้างนะใจหดหู่บ้างใจร่าเริงผ่องใสบ้างนะใจโลภใจโกรธใจหลงบ้างใจอิจฉาใจกังวลใจกลัวนะใจเป็นอย่างนั้นใจเป็นอย่างนี้เราหัดดูไปเรื่อยๆเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตใจมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะห้ามมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าสั่งได้เราก็สั่งเลยหลวงพ่อยังเคยนึกนะแต่ก่อนหัดภาวนาใหม่ๆถ้าเราสั่งจิตได้นะเราจะสั่งเลยจงบรรลุพระอรหันต์นี่ไม่สั่งหรอกกระจอกว่าให้จงมีความสุขอะนะจงบรรลุพระอรหันต์เลยไม่สำเร็จจงบรรลุอนาคาก็ได้วะนะลดให้มันหน่อยนะจนถึงจงบรรลุโสดามันยังไม่ยอมเลยนะมันมีแต่ฟุ้งซ่านนะนี่มันสั่งไม่ได้นะมันสั่งไม่ได้จงมีแต่ความสุขเนี่ยสั่งไม่ได้เห็นไหมจ จงอย่ามีความทุกข์สั่งไม่ได้ดูของจริงไปดูไปเรื่อยนะจนมันถึงใจยอมรับความจริงเราสั่งมันไม่ได้หรอกมันทํางานของมันได้สารพัดมันทํางานของมันเองถ้าดูได้อย่างนี้นะมันก็ถอดถอนความเห็นผิดว่าจิตเป็นตัวเราได้เนี่ยเราภาวนานะมารู้กายมารู้จิตแล้ววันหนึ่งเราก็เห็นเลยทั้งกายทั้งจิตไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีในกายในจิตนี้ตัวเราไม่มีนอกเหนือจากกายจากจิตไม่มีตัวเราในที่ใดเลยมีแต่รูปธรรมมีแต่นามธรรมที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขานี่ต้องฝึกอย่างนี้นะงั้นเราคอยรู้ความจริงไปเรื่อยเห็นในร่างกายที่ทํางานอยู่ไม่ใช่เราจิตใจที่ทํางานอยู่ไม่ใช่เราหรอกดูไปตัวเราไม่มีนี่บางคนนะพอภาวนามาเห็นว่าตัวเราไม่มีกลัวนะกลัวเมื่อวานมีนักเล่นเน็ตคนมาหาหลวงพ่อวันนี้ก็ภาวนาใช้ได้นะแต่ว่าพอแกภาวนาเห็นสภาวะแล้วว่าตัวเราไม่มีเนี่ยแกยอมรับไม่ได้เพราะใจเนี่ยรักสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเหนียวแน่นที่สุดเลยหวงที่สุดเลยพอรู้สึกว่าตัวเราหายไปตัวเราไม่มียอมรับไม่ได้นะเที่ยวดิ้นรนค้นคว้าทํายังไงจะให้มันมีตัวตนอยู่วิธีที่จะให้มีตัวตนนั้นพยายามบอกตัวเองนะว่าฉันยังอยู่นะฉันยังอยู่แล้วก็หาพยานหาพยานด้วยการไปยั่วคนอื่นเขายั่วให้เขาด่าบ้างอะไรบ้างนะเพื่อพิสูจน์ว่าเนี่ยฉันยังอยู่นะนี่มีคนรับรองนี่มีคนทะเลาะกับฉันได้เห็นไหมนี่ฉันยังอยู่เนี่ยเพราะอะไรเพราะใจยังไม่แข็งพอต้องอดทนนะไม่ใช่พอภาวนาไปเห็นความจริงเบื้องต้นแล้วตัวเราไม่มีแล้วกลัวอย่าไปกลัวมันตัวเราไม่มีได้นะมันพ้นทุกข์นี่เรามันคุ้นเคยว่าต้องมีตัวเราถึงจะเสพสุขได้พอเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีบางคนกลัวไปเลยบางคนไม่กลัวแต่เบื่อรู้สึกเซ็งมากเลยชีวิตนี่เซ็งสุดๆเลยบางคนรู้สึกหวงโหวงเวิ้งว้างเนี่ยอักษรบอแหวนทั้งนั้นเลยหวงโหวงเวิ้งว้างวิววิวคงไม่ใช่ว่าบามนะเว้นสักตัวหนึ่งก็แล้วกันวันไหวอย่างนี้ใช้ได้ไหมอักษรวอเนี่ยเป็นอักษรที่ไม่สเตเบิลเสียงตัววอนะไม่สเตเบิลเหมือนเสียงสระเอเสียงสระเอเนี่ยเป็นเสียงที่ไม่สเตเบิลในภาษาไทยนะเซใช่ไหมเกเรเขเฉสระเอเนี่ยเบี้ยวเบี้ยวเท่านั้นเลยมีตัวเดียวที่ตรงอะไรรู้ไหมเดมีตัวเดียวนอกนั้นเอียงหมดเลยนะส่วนอักษรที่เอียงเนี่ยอักษรวอแหวนนะแสดงความบั่นไหวเคลื่อนไหวเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่วรรณศิลป์ต้องเรียนนะพวกนี้เป็นศาสตร์นะศาสตร์ของเสียงนี่ถ้าเราคอยฝึกนะฝึกไปเรื่อยๆคอยดูไปใจมันเบื่อขึ้นมาก็รู้ใจมันกลัวขึ้นมาก็รู้ใจมันวิววิวหวั่นไหวโหวงโหวงอะไรนี่ก็รู้ไปเป็นทางผ่านชั่วครั้งชั่วคราววันหนึ่งก็หายอดทนนะอดทนยอมสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าประโยชน์ส่วนใหญ่ที่เราจะได้รับนะคือมรรคผลนิพพานเป็นประโยชน์สูงสุดในสังสารวัฏเลยพวกเราที่เดินทางร่อนเร่ในสังสารวัฏส่วนมากไม่รู้ว่าเกิดมาทําไมบางคนชอบถามนะเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมบางคนถามยิ่งกว่านั้นอีกทําไมต้องเกิดมานี่อย่างนี้ก็มีนะลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมีคราวหนึ่งหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่เทศมีผู้หญิงคนหนึ่งนะร้องไห้มาเลยร้องไห้มารู้สึกภาวนามาช่วงหนึ่งรู้สึกจิตใจแย่มากแล้วมาคร่ำครวญกับหลวงปู่หลวงปู่ทำไมหนูต้องเกิดมาหนูไม่อยากเกิดทำไมหนูต้องเกิดมาหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มเพราะไม่รู้แกไม่เก็ตนะบอกทำไมหนูต้องเกิดมาเนี่ยหลวงปู่บอกอีกเพราะไม่รู้ครั้งที่สามแกบอกว่าอะไรไหมหลวงปู่ไม่รู้แล้วใครจะรู้อ่ะนะความจริงหลวงปู่พูดถูกนะที่เกิดมาเพราะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจนะถึงต้องเกิดมาเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตไม่รู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมก็เลยต้องเกิดมาเนี่ยเราฝึกไปเรื่อยนะเจริญสติเจริญปัญญาไปถึงวันหนึ่งเราก็รู้ความจริงความจริงก็คือกายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์นะไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษไม่ใช่ตัวเราหรอกพอรู้ความจริงนี้จิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจพอปล่อยวางไปแล้วเนี่ยความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากจะให้กายให้ใจพ้นทุกข์จะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์เต็มแจ้งนะสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกคําว่าสมุทัยคือตัณหาเนี่ยท่านบอกว่าสมุทัยให้ละคําว่าละเนี่ยนะมันมีละตั้งแต่เบื้องต้นละด้วยการรู้ทันตรงนี้ก็ละนะ แต่ถ้าละที่เป็นสมุจเฉทนะละด้วยปัญญาอันยิ่งเลยจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจเนี่ยก็จะละสมุทัยเด็ดขาดคือสมุทัยจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วก็ในขณะที่สมุทัยไม่เกิดขึ้นอีกเนี่ยในขณะที่ปราศจากสมุทัยเนี่ยในขณะนั้นแหละนิโรธคือนิพพานก็จะแจ้งขึ้นมาเพราะนิพพานคือความสิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะและสิ้นตัณหาก็สิ้นความปรุงแต่งก็คือนิพพานอีกนั่นแหละนิพพานหมายถึงว่าไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารนิพพานไม่ยึดถือในรูปในนามนะพ้นจากความยึดในรูปในนามหมดความอาลัยอาวรณ์เรียกว่าอนาลยะไม่อาลัยอาวรณ์ไม่ยึดถือเรียกว่าวิมุตติมีชื่อเยอะแยะนะใจเป็นสภาวะธรรมซึ่งพ้นจากความทุกข์พ้นจากความก่อเกี่ยวพ้นจากกิเลสพ้นจากธาตุจากขันธ์จากอายตนะที่เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนมันปล่อยออกไปหมดนั่นเราคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกอยู่ปัจจุบันนี่แหละรู้สภาวะไปนะแล้ววันหนึ่งจะได้ลิ้มรสของมรรคผลนิพพานเดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยต้องรู้เป้าหมายของชีวิตนะเป้าหมายของชีวิตเราเพื่อถอดถอนตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้มันเรื่องอะไรเราจะต้องมีชีวิตที่ทุกข์ตลอดกาลทุกข์แล้วทุกข์อีกตายแล้วตายอีกก็ทุกข์แล้วทุกข์อีกอยู่อย่างนั้นแหละคนไม่เชื่อตายแล้วตายอีกก็ดูปัจจุบันไปมันก็ทุกข์อยู่ทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วแล้วเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะวันหนึ่งใจถอดถอนความยึดถือออกไปแล้วก็มันพ้นทุกข์ต่อหน้าต่อตาเลยเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์เรียกว่าเราพบสิ่งซึ่งมีคุณค่าที่สุดในสังสารวัฏแล้วคือพ้นพบธรรมะนั้นเราเดินทางไกลในสังสารวัฏเนี่ยก็เพื่อแสวงหาธรรมะนั่นเองส่วนคนซึ่งเขาไม่มีสติปัญญาเขาไม่สามารถแสวงหาธรรมะได้เขาจะแสวงหาอะไรเขาแสวงหากามกามคือความสุขความเพลิดเพลินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายกายกระทบสัมผัสต่างๆเนี่ยคนทั้งหลายก็เที่ยวแสวงหาความสุขกันแบบนั้นอีกพวกหนึ่งก็แสวงหากามที่ประณีตขึ้นไปอีกนะคือแสวงหาความสุขทางใจเข้าสมาธิทำฌานทำอะไรไปนะก็ได้รับความสุขทางใจเป็นราคะที่ละเอียดขึ้นไปส่วนผู้มีสติมีปัญญาเนี่ยภาวนาจนเราเข้าใจธรรมรู้แจ้งอริยสัจพอรู้แจ้งอริยสัจนะพ้นทุกข์ตั้งแต่ปัจจุบันตั้งแต่ขณะจิตที่รู้แจ้งอริยสัจนั้นเลยพ้นทุกข์เลยตั้งแต่นั้นถ้ารู้แจ้งแล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตอีกแล้วจิตไม่มีการทำงานนะจิตทำหน้าที่ของจิตไปเรียกว่าเป็นกิริยาแต่ไม่มีการทำงานด้วยความจงใจใดๆแล้วทำของเขาเองโดยอัตโนมัติใจก็โปร่งโล่งสบายเพราะงั้นหลวงพ่อขอให้คำแนะนำพวกเรานะรีบภาวนาแล้วเป็นพระอรหันต์ไวๆเวลาที่เหลือเราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขนะคุ้มค่าที่สุดเลยอย่าไปมัวแต่อร่อยอร่อยกับของกิ๊กกิ๊กก๊อกๆนะความสุขทั้งหลายในโลกที่ทำให้เราติดอกติดใจนั้นมันเป็นความสุขเล็กน้อยเหมือนความสุขของเด็กเล่นกรวดเล่นทรายเล่นดินเล่นโคลนอยู่ข้างถนนข้างคลองเท่านั้นเองความสุขในธรรมะนะมันประณีตมันสะอาดหมดจดนะมันดีกว่ากันเยอะงั้นอย่าเสียดายความสุขเล็กๆน้อยๆเรียนรู้ธรรมะไปแล้วเราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่และความสุขที่เป็นอมตะด้วยความสุขในโลกไม่อมตะหรอกอยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปแล้วหมดเวลายังไม่หมดตรวจกันบ้านซะหน่อยอ่ะแม่ชี กับนมัสการหลวงพ่อค่ะวันสองวันก่อนที่หลวงพ่อสะกิดให้ดูสภาวะเนี่ยพอกลับไปก็เห็นว่าจิตผู้รู้เนี่ยเขาเข้าใจที่หลวงพ่อสะกิดให้ดูเองอะคือเห็นสภาวะแล้วก็เห็นตัวจิตผู้รู ้ ไปในตัวก็เรียกว่าก็เข้าที่ได ้ ค่ะก็แต่ว่าในช่วงที่ดูแรกๆเนี่ยมันจะเหมือนกับขาดช่วงไปนิดนึงขาดสติไปแล้วก็รู้มันเผลอไปแล้วก็รู้ ต้องอย่างนั้นนะไม่ชี มันเผลอบ่อยก็รู้ค่ะรู้ได้บ่อย ๆนั่นแหละดียิ่งเผลอบ่อยยิ่งดี ในช่วงที่มันเข้าสมาธินะคะทีนี้ขออนุญาตถามสมมุติอันหนึ่งจิตมันสงสัยนะคะหลวงพ่อจะกรุณาตอบก็ได้นะคะแล้วแต่หลวงพ่อพิจารณาคือมันสงสัยว่าจิตมันสงสัยว่าฐานะของจิตผู้รู้กับวิญญาณขันธ์นะคะมันเป็นยังไงมันเกี่ยวข้องกันคือหนูจะเห็นจิตผู้รู้แต่ วิญญาณเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่หยั่งรู้อารมณ์ถึงเรียกว่าวิญญาณนะตัวจิตก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นเอง พราะฉะนั้นตัวจิตทั้งหลายนั่นแหละก็อยู่ในวิญญาณขันธ์นี่วิญญาณขันธ์นะวิญญาณเนี่ยหรือตัวจิตบางทีก็ใช้แทนที่กันได้จิตนั้นมันมีสารพัดจิตถ้าจิตที่ไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวไปรู้การกระทบอารมณ์ตรงๆนั้นนะเขาเรียกว่าวิญญาณนี่พอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันมีการทำงานต่างๆนานาขึ้นมาก็เป็นจิตชนิดต่างๆขึ้นมาวิญญาณก็เป็นจิตชนิดหนึ่งนะนั้นทั้งหมดก็อยู่ในวิญญาณขันธ์เหมือนกันเป็นจิตเหมือนกันแต่ว่ามีธรรมชาติที่แตกต่างมีการทำหน้าที่ที่แตกต่างตัวจิตผู้รู้เนี่ยถ้าพูดในตามอภิธรรมนะมันคือมหากุศลจิตนะเป็นจิตที่เป็นกุศลญาณสัมปยุตประกอบด้วยปัญญาอสังขาริกังเกิดขึ้นเองไม่ได้ชวนให้เกิดไม่ได้น้อมให้เกิดงั้นจิตตัวผู้รู้เนี่ยมันก็อยู่ชั่วคราวไม่ใช่ตัวถาวรบางคนไม่เข้าใจก็ไปรักษาตัวจิตผู้รู้เมื่อไรรักษาตัวจิตผู้รู้จนกระทั่งตัวจิตผู้รู้เกิดซ้ำตัวนั้นจะเป็นฌานจิตงั้นตัวผู้รู้เนี่ยนะมีตั้งแต่ในจิตของมนุษย์ธรรมดาจนถึงในจิตของพรหมต่างๆยกเว้นพรหมลูกฟักนะไม่มีจิตนี่ตัวจิตผู้รู้ก็คือจิตผู้ไม่หลงเอาง่ายๆจิตผู้รู้คือจิตผู้ไม่หลงก็คือวิญญาณอย่างหนึ่งคือมันเป็นคำเดียวกันนะจิตมโนวิญญาณใช้แทนที่กันได้แต่ว่าถ้าในพุทธในทางปริยัติเนี่ยก็จะทำงานต่างๆกันทำมองกันคนละมุมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเรียกถ้าไปรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบตัวอารมณ์เรียกวิญญาณใช่ไหมถ้าไปทำงานอื่นๆก็เรียกว่าจิตถ้าไปเป็นตัวรู้ธรรมารมณ์ก็เรียกว่าใจเนี่ยสารพัดจะเรียกรวมความแล้วก็คือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์นั่นเองคำว่าธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็คือนิยามของจิตแต่ทำไมท่านมีวิญญาณขันธ์แสดงว่ามีกองของจิตจิตไม่ได้มีชนิดเดียวจิตมีหลากหลายก็เลยเรียกว่าวิญญาณขันธ์อย่าคิดมากนะเรียนไปแล้วเดี๋ยวจะต้องสอนอภิธรรมกันจิตดวงนี้เรียกว่าวิญญาณจิตดวงนี้เรียกว่ามโนจิตดวงนี้เรียกว่าจิตอะไรเงี้ยเขาแจกแจงได้นะในตำรามี เมื่อวานนี้หนู4วันนี้หนูมานั่งฟังหลวงพ่อแล้วก็ดูสภาวะไปเมื่อวานนี้มันก็ปิ๊งเลยนะคะว่าจริงๆแล้วการที่มานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยแล้วหัดดูสภาวะไปเนี่ยเราได้เข้ารูปแบบไปในตัวเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้ว แล้วพอออกไปหนูนั่งรถต่อไปอ้าวสภาวะข้างในมันยังทำงานแล้วเราก็สามารถรู้สึกต่อได้เลย นั่นแหละวัตถุประสงค์ที่ให้มาฟังนะเบื้องต้นน่ะมาฟังเพื่อหัดรู้จักสภาวะพอรู้จักสภาวะเป็นแล้วมานั่งฟังเนี่ยเพื่อจะดูสภาวะอาศัยการฟังนะเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นเองเพราะเวลาฟังหลวงพ่อพูดนะจิตมันจะแกว่งไปแกว่งมาหลวงพ่อไม่พูดเรียบร้อยตลอดใช่ไหมแล้วไม่มีโมโนโทนใช่ไหมถ้าโมโนโทนเนี่ยถ้าหากทั้งวันหลวงพ่อพูดด้วยเสียง อย่างเงี้ยจิตมันซึมไปเลยนะหรือพอเจอหน้าโยมนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนใจก็จะเป็นอันเดียวหลวงพ่อจะไม่มีนะโมโนโทนจะแกว่งไปแกว่งมากหลอกให้หัวเราะบ้างอะไรบ้างเพื่ออะไรเพื่อให้เราดูสภาวะดีใจขึ้นมามีความสุขขึ้นมาฟังแล้วตรงนี้บางทีพูดอภิธรรมอะไรเลยฟังให้เครียดเล่นอ่ะฟังอะไรอะไรอะไรนะตอนนั้นถ้าฉลาดนะอ๋อกำลังสงสัยอยู่นะสอบผ่านนะส่วนมากสอบตกคิดใหญ่เลยนะงั้นหัดดูสภาวะไปนะ8 โมงพอดีเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ